пяцеру тэмаў: ісці ў ягады і ісці па ягады. Ці розніца гэтай фразы значэннем? Машынка шыць, вада піць, а акуляры чытаць. Што можам выказаць пры дапамозе інфінітыву? Ці дарэчы ў беларускай мове слова «абшчына»? Хто такі субяседнік і хто суразмоўца? Пра гэта і не толькі пра гэта цягам найбліжэйшых 10 хвілін. Заставайцеся з намі. Пачнем з граматыкі. Часам памыляюцца ў нас пры ўжыванні формаў дзеяслова. Кажуць, напрыклад, «навошта вы гэта бярэце?», «куды вы ідзеце?», «калі вы прынясеце?». У гэтых ілюстрацыях дзеясловы выкарыстоўваюцца ў значэнні цяперашняга і будучага часу. Таму патрэбная нам іншая форма з націскам на канцы слова. «Бераце» або «берацё», «ідзяце» або «ідзяцё», «прынесяце» ці «прынесяцё». Абедзве формы і з канцавым «е», і з канцавым «ё» нарматыўныя. Пры гэтым як у літаратурным маўленні, так і на пісьме пераважаюць формы з «е» на канцы. Часцей чуем «вы везяце», «бежыце», «дасце». Каб не памыліцца і ўжыць правільную форму другой асобы множнага ліку, можна арыентавацца на іншыя формы дзеяслова. «Я нясу», «мы нясём» ці «нясем», «ты нясеш», «ён нясе», «яны нясуць» – ува ўсіх названых формах націск на апошнім складзе. Значыць, там сама ён застанецца і ў форме другой асобы множнага ліку. «Несяце» або «несяцё». Гаворым па-беларуску. «Што вы ясце» або «ясцё», «п'яце» або «п'яцё», «каго відзяце» або «відзяцё», «што глядзіце» ці «глядзіцё». За кожнай канструкцыяй у мове сваё значэнне. Калі называем па-беларуску мэту руху перамяшчэння, пры дзеяслове ўжываем прыназоўнікі «па» або радзей «у». Гаворым, напрыклад, «пайшоў па ваду», значыць, пайшоў яе прынесці. Распораз прарываецца цяпер у тым самым значэнні канструкцыя словам «за» – «пайшоў за вадою». Кажучы так, не ведаюць або забываюцца, што злучэнне «за вадою» мае ў нашай мове іншы сэнс. «За вадою» значыць «следам за ёю». Можам, да прыкладу, сказаць, што плысці за вадою лягчэй, чым проці вады. Заўжды памятаем пра розніцу значэнню. Калі гаворым, што ідзем па сябра, маем на ўвазе, што ідзем яго прывесці. Калі ж ідзем за сябрам, тады проста ідзем яго дарогаю, следам за ім. Пры называнні мэты дзеяння скажам: «звярнуліся па даведку», «прыехалі па адказ», «пабеглі па дапамогу». Выбіраючыся ў лес на прыроду, збіраць ягады, грыбы, нарыхтоўваць дровы, нават лавіць рыбу, гаворым, як правіла, іначай. Ужываем прыназоўнік «у». Пайсці ў суніцы, маліны, у маслякі, спяшацца ў дровы, прыехаць у рыбу. Вядома, пайсці ў лес можна не толькі ў суніцы, але і па суніцы. Калі ж мы купляем або атрымліваем ад каго назбіраныя ўжо ягады, грыбы або нарыхтаваныя дровы, тады абавязковы для нас прыназоўнік «па». «Заехаў да брата па чарніцы», «выйшаў у дрывотню па дровы». І яшчэ адна заўвага. Нельга, пішучы па-беларуску, запрашаць за пакупкамі. Нехта, не адчуваючы мовы, санкцыянаваў такое запрашэнне. Цяпер, ездзячы па Менску, бясконца бачыш калькаваную фразу на прыпынках грамадскага транспарту. Трэба было б напісаць «запрашаем купіць» або «купляйце, калі ласка», ці яшчэ як іначай, толькі не так, як гэта зрабілі. Кожны з трох успомненых тут прыназоўнікаў павінен быць у мове на сваім месцы. Скажам правільна: «прыйсці па грошы», «выехаць у ягады», «заскочыць да бацькоў па рыбу», «плысці за вадою». На хвалях Радыё Свабода перадача «Жывая мова». Я нагадаю, «Жывая мова» з панядзелка да пятніцы гучыць у нашым ранішнім эфіры. У суботу выходзіць выніковы выпуск перадачы. Наперадзе сёння яшчэ тры моўныя тэмы. Пры мікрафоне зноў аўтар выпуску Юрась Бушлякоў. У 20-е гады мінулага стагоддзя Язэ Плюсік пісаў пра адметнасць беларускага інфінітыву. Інфінітыў, напомню, нязменная слоўнікавая форма дзеяслова. Лёсік прыпамінаў, што ў нашай мове інфінітыў можа называць прызначэнне прадмета. Машынка шыць, вада піць, патэльня смажыць. Сёння пераважна скажуць: мяч для гульні, крем для галення, акуляры для чытання. З пункту гледжання сучасных нормаў тут няма ніякае памылкі. Варта, аднак, не забыцца і на іншыя беларускія канструкцыі ў мове. Калі прадмет служыць для нейкага працэсу дзеяння, абсалютна прыдатны нам згаданы інфінітыў. Можна сказаць: мяч гуляць, крем галіцца, акуляры чытаць. У тым выпадку, калі адзін прадмет прызначаны для другога, дарэчы, будзе канструкцыя з прыназоўнікам «на». Скрыня на капусту, паліца на кніжкі, шафа на адзенне. Прыназоўнік «на» можа быць і пры называнні дзеяння. Прылада на лічэнне, акуляры на чытанне, ключ на адмыканне. Ёсць розныя спосабы выразіць прызначэнне таго ці іншага прадмета. Можам сказаць па-беларуску: гэтыя ягады на продаж, гэтыя ягады прадаваць, гэтыя ягады для продажу. Вада піць, пітная вада, вада для піцця. Крем галіцца, крем на галення або крем для галення. Нярэдка ў 20-м стагоддзі пазычэнне ў нашую літаратурную мову таго ці іншага слова вяло да забыцця або, прынамсі, частага ігнаравання традыцыйных тыповых словаў. Прыўнеслі, напрыклад, у беларускую мову з расійскае стараславянізм «абшчына» разам з вытворнымі ад яго словамі. Абшчына спатрэбілася, каб назваць форму аб'яднання людзей. Вякамі абшчына звалася па-беларуску «грамадою». Нашто ж чужое, калі ёсць сваё слова? Ад яго, як вядома, шмат вытворных. Называючы нешта звязанае з грамадою, скарыстоўваем прыметнік «грамадавы». Скажам, грамадавая маёмасць, грамадавая тэорыя, першабытна-грамадавы лад. Ужываем слова «грамада» і пры называнні рэлігійныя суполкі. Гаворым, да прыкладу, «хрысціянская грамада». Дарэчы, яшчэ грамада і ў назове ніжніх палат брытанскага і канадскага парламентаў. Замест «палата абшчынаў» скажам па-беларуску «палата грамадаў». Увогуле, не забываймася, што грамадою можна называць усякую групу людзей, а таксама групу прадметаў, прыкладам дрэваў. Грамада хлопцаў, дубоў грамада. Хто такі субяседнік і хто суразмоўца? Дасюль у нашай мове не на месцы, не ў беларускім значэнні ўжываюць часам слова «субяседнік». Субяседнік або проста бяседнік – гэта той, хто ўдзельнічае ў бяседзе. Беларуская бяседа не вычэрпваецца гутаркаю, размоваю. На беларускай бяседзе гуляюць, бавяцца, на яе збіраюць стол, там заўжды ядуць і, як правіла, выпіваюць. Кожная бяседа поўніцца размоваю, гутаркаю, тады як далёка не кожная размова, гутарка, перарастае ў бяседу. Вось таму і нельга называць субяседнікам таго, з кім толькі гутарым, размаўляем. Патрэбнае тут іншае слова. У сённяшняй мове ўжываюцца вытворныя словы адназоўніка «размова» – «размоўца», «суразмоўца», «суразмоўнік», «суразмоўніца». Мы гутарым, вядзем размову, значыць, мы размоўцы, або з падкрэсленнем сумеснасці, узаемнасці, суразмоўцы. Форма «суразмоўца» яўна цяпер пераважае. Функцыянуе як назоўнік агульнага роду. Ён суразмоўца і яна суразмоўца. Разам з субяседнікам на месцы суразмоўцы недарэчы выглядае ў мове яшчэ адно слова, перанесенае з расійскай «субяседаванне». Слоўнікі цалкам апраўдана рэкамендуюць у гэтым выпадку звычайную гутарку. Некаторыя карыстальнікі, праўда, імкнуцца знайсці ці вынайсці вузейшы за гутарку беларускі адпаведнік. Сёння ў значэнні расійскага «сабеседавання» ўжываюцца апрача гутаркі яшчэ прынамсі два беларускія словы – «сумоўе» і «суразмова». Пра субяседніка з суразмоўцам добра напісана ў кнізе Паўла Сцяцка «Культура мовы». Усім, хто хоча палепшыць сваю мову, я рэкамендую гэты даведнік. Завяршаючы, паўторым апошняе на сёння. Бяседнікі, субяседнікі гуляюць, ядуць, выпіваюць. Размоўцы, суразмоўцы толькі размаўляюць, гутараць. Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч. У сучасным беларускім маўленні даволі рэгулярна чуем спалучэнне «урэшце рэшт». Часам, праўда, гэтае спалучэнне крытыкуюць. Некаторыя аўтары звяртаюць увагу на яго штучнасць, калькаванасць. Адзначаюць, што гэтая беларуская фразема – перапісаная з расійскага ўстойлівага спалучэння в канцы канцов. Як ставіцца да такіх ацэнак? Ужываць, нягледзячы ні на што, канструкцыю ў рэшце рэшт, ці можа аддаваць перавагу больш характэрным для нашай мовы сродкам? У слоўніках беларускай дыялектнай мовы не ўдалося знайсці спалучэння ў рэшце рэшт. Мяркуючы з усяго, гэта фразема – прадукт першай паловы 20-га стагоддзя. Прадукт, які ўзнік у прасторы літаратурнага маўлення. У жывой народнай мове на месцы кніжнага спалучэння «у рэшце рэшт» выступалі і выступаюць як паасобныя словы, так і словазлучэнні. Пачаць пералік традыцыйных адпаведнікаў трэба з прыслоўяў «у рэшце» і «нарэшце». Абодва яны паходзяць ад слова «рэшта», вытокі якога ў лацінскай мове ў дзеяслове «рэстарэ» – «заставацца». Гаворым, напрыклад, «урэшце мы сустрэліся», «нарэшце ён прыйшоў». Каб падкрэсліць, што ў канчатковым выніку мы ўсё ж сустрэліся, а ён прыйшоў, нам даволі словаў «урэшце» або «нарэшце». Вартае пашырэнне ў літаратурнай мове і роўнае з памянёнымі прыслоўямі паводле сэнсу спалучэнні «канец канцом» і «канец канцоў». «І ты, канец канцом, паварушы глуздамі», запісаў на меншчыне мовазнаўца Фёдар Янкоўскі. У сваёй кнізе «Беларуская фразеалогія» Янкоўскі падаў таксама ілюстрацыі ўжывання названых выразаў, выбраныя з запісаў фалькларыста-этнографа Міхала Федароўскага. Да ён круціў, муціў, але такі «канец канцом» мусіў прызнацца. І ўсё ж канец канцоў дадумаліся. І яшчэ на два словы хацелася б звярнуць увагу, каб наш сінанімічны рад быў паўнейшы. На думцы маю прыслоўі «надосталь», «надосталі» і «наапошку». Ясна рэч, на сёння яны сярод рэзерваў літаратурнай мовы. Формы «надосталь» і «надосталі» зафіксаваў у знакамітым слоўніку беларускай мовы Іван Насовіч. «Надосталь» прызнаўся, значыць, «урэшце», «канец канцом» прызнаўся. У сваю чаргу зусім празрыстае слова «наапошку» за міграцыйнай моўнай практыкі. Знаходзім яго ў творах паасобных беларускіх літаратараў-эмігрантаў. Спачатку прабаваў бурак кпіць з кабеты, пасля дакараць, а «наапошку» і зусім узлаваўся. «Наапошку» не было ўжо чым плакаць, перасохлі слёзы. Гэтыя два сказы з трылогіі «Кастуся акулы» «Гараватка». Такім чынам, поруч з кніжна-калькаваным «у рэшце рэшт» маем цэлы шэраг роўных значэнням словаў і словазлучэнняў. Прапанаваны тут пералік, натуральна, не прэтэндуе на вычарпальнасць. Найперш, не забываймася ў нашым выпадку на прыслоўі «у рэшце» і «нарэшце». Аддавайма ім перавагу. Пры гэтым шанец у літаратурным ужытку можна, думаю, даваць і рэзервовым пакуль адпаведнікам. «Канец канцом», «канец канцоў», «надосталь», «наапошку».